منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر. اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم، دین، آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد. من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند. و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای فرمان روایی بران ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند. من نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان برده و کنیز بفروشند و رسم بردهداری را برانداختم. من اعلام میکنم که هر کسی در انتخاب دینش آزاد است. از فارس تا دماوند، از کاوه تا سیاوش، از غیرت تهمتن تا اقتدار آرش. میراث توست کوروش، تاریخ سرخ این خاک، ای از تبار خورشید، ای آسمونی پا. وقتی جهان سراسر آماج خشم و خون بود، وقتی کنار انسان ویرون و سرنگون بود، تو از سپیده گفتی از صلح و مهربونی، به دست تو بنا شد این مرز آسمونی. ای تک سوار دوران، قدیس آریایی، ای یادگار زرتشت، اسطوره رهایی، تو شکوه ایران حک شد رو لوح تاریخ، نماد عشق و انسان توی تو روح تاریخ. آه آه آه آه آه. ای کوروش بزرگم، ما به تو قول یاد صلح باشیم، تو فصل فصل تقویم، خون مقدس تو هنوز تو رگ‌های ماست، همیشه یه فنگوره دنیای فردای ماست، دنیای فردای ماست. هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم، روزی نیز تن خسته ام در این خاک ماندگار خواهم کشید. اینجا مزار محیای من است، سرزمین مادری، آرامگاه واپسین. پس ای امیران آینده، بدانید شهسواران و شهریاران می میرند، اما شادمانی مردمان هرگز من برای صلح جهان کوشیدم. ای کوروش بزرگم، من به تو قول میگم، فریاد صلح باشم تو این حراس مبهم. ای کوروش بزرگم.